Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag søndag den 1.12.2019, og vi har med jinns verden at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdih, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søster i islam, i dag vi skal lige snakke om almas. Almas, oversættelse til dansk, betyder berørelse. Der er forskellige måder, hvor jinn berører mennesker. Der er en berørelse, hvis vi tager det ligesom bogstaveligt, så er selve berørelse mellem mennesker, eller mellem jinn og mennesker, i omkring fire dele. Massun kulli, hvor berørelse er fuldkommende berørelse. Og massun juz'i, delvis berørelse. Og massu ta'if, det betyder forbigående berørelse. Og massun da'im, det betyder kontinuert berørelse. Alle dem her, det kommer jeg lige til at snakke om meget specifikt, og kommer til at forklare, hvordan kan de her ting ligesom lade sig gøre, og hvad der kan ske ved det. Men vi skal ligesom gå ind i nogle af aspekterne og begynder at snakke om med hensyn til mass. Og mass i sig selv er noget, som vi er nødt til at kigge efter, hvor at jinn kan gå hen og berøre mennesker. Og berørelse kan være ikke udefra kun, det kan også være berørelse indvendig. De kan gå hen og overtage hjernen. Ikke fuldkommende, men delvis. Hvis vi læser i Surat al-Baqarah, vers nummer 275, Surat al-Baqarah 275, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Til dem som spiser renter, de rejser sig ikke op på nær dem som rejser sig op, hvor de er berørt af jinn. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Fordi de sagde, at salg er ligesom renter. وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah har gjort salg til at være tilladt, men har gjort renter, det vil sige handel med renter, til at være forbudt. فمن جاءه موعظة من ربه, dem som har set et موعظة, det betyder et prædike, eller har set den klar linje fra deres skaber, fantaha, så stopper han. Når du kan se, at det her de fører til haram, så her er du stopper. فَلَهُ مَا سَلَفَ, han får, hvad han selv har lagt ind. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, og alt vender tilbage til Allah. Fra den her aya, så siger Allah subhanahu wa ta'ala: الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Ham der, يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Shaitan overstyrer ham, og han bevæger sig, så jinn kan overstyrer ham. Hvis man kigger her, så har vi også en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så mange af jer siger, hvorfor nævner du de ayat og hadith, og nogle gange man er nødt til at fortælle det. Det kan jeg godt fortælle. Der er nogen, der benægter, at jinn overhovedet kan komme i nærheden af mennesker. De siger, de to adskillige verden, de to adskillige verdener, jinns verden og menneskernes verden, og de kan aldrig berøre hinanden. Og de accepterer ikke, at jinn kan komme ind, eller folk de kan blive besat, eller noget. Fordi de siger, at besættelse fra jinn, det er en form af overtroisk ting. Vi har en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den er kommet af Matar ibn Abdurrahman al-A'naq, qal حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله. دائن صحابي هنجيك هن تل محمد صلى الله عليه وسلم مهن سر أي حديث نسية بابن له مجنون إبان صمع سنسي حديث نسية صندا قال جدي من بستفار ساي فلما قدمنا إلى رسول الله المدينة تبي أنكم تل المدينة مبعنا يا رسول الله تسيت بخفيد صلى الله عليه وسلم إنما ابنا لي مجنونا يحتاد من سنم وهن أعسنس أتيتك به فتدعو الله عز وجل له. Jeg kom med ham, så du kan lave en dua til Allah, en kaldelse til Allah for ham. Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Tini bihi fantalaqtu ilayhi wa huwa fi ar-rikab." Jeg gik over til ham for at hente ham, og han var sammen med de andre, som kom rejsende. Fa atlaqtu anhu, så jeg har bundet ham løs. Det vil sige, han var bundet, fordi de var bange for at han stikker af. وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين. Jeg har fjernet de gamle tøj, som han havde under rejsen, og jeg gav ham nogle nye tøj, som er rene. Og jeg tog fat i hans hånd, til vi kom til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og så sagde vores beærede profet sallallahu alaihi wasallam til ham: "Idnuhu minni waj'al dhahrahu mimma yalini." Lad han komme til mig, men han skal sidde, hvor han har ryggen til mig, og han sidder og kigger til jer. قَالَ فَأَخَذَ بِجِمَاعِ ثَوْبِهِ مِنْ أَعْلَاهِ وَأَسْفَلِهِ. Så vores beærede profet tog fat i ham op fra og ned fra hans tøj. فَجَعَلَ يَضْرِبُ ظَهْرَهُ. Og han giver ham nogle dask op i ryggen. حَتَّى رَأَيْتُ بَيَضَ إِبْطِهِ. Til jeg kan se ned til Muhammeds armhuler. ويقول, så siger han: "اخرج عدو الله." Til han sagde: "O fjenden Allah, kom ud." اخرج عدو الله. O fjenden Allah, kom ud. فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظرة الأولى. Så kunne jeg se på knægten, han kiggede på mig, eller kiggede på os, ikke ligesom før. Og Muhammad har sat ham op og lave dua til Allah og stryge på hans ansigt, hvor man kan sige, at knægten kom tilbage til verden igen med et nyt og ny måde at være på, hvor jinni gik ud. Man kan se, at shaitan eller jinn, og hvis vi siger jinn, så er det en overordnet, der kan være kafir, der kan være muslim, der kan være budi, der kan være jøde, der kan være kristen, det kan være hvad som helst. Den kan komme ind og forføre et menneske til at blive sindssyg. Og man må gerne benytte sig af nogle slag og dask, hvis man kender til det rette. Det betyder, at der er nogle mennesker, de har skabt så meget problemer med, at de går hen og slår folk, som er besat, eller som har en berørelse af jinn, hvor de har dræbt dem. Og det der, det er fejlagtigt. Der må aldrig nogensinde dykke en form for slag, eller dask, eller berørelse, eller tryk, som forfører ham, personen eller hende til død. Og det her, hvis det sker, så er personen, som læser på vedkommende, er selv skyldig i det. Og jinn kan komme ind i et menneske, og det er derfor, at profeten sallallahu alaihi wasallam sagde til jinn: "Ukhruj adu Allah." Kom ud, fjenden af Allah. Imam Ahmad ibn Hanbal, han blev spurgt, om han kunne hjælpe en, hvor deres tjenestepige var ramt. Så sagde Ahmad ibn Hanbal, du tager min sko, og du siger følgende ord til den person, som er ramt af jinn. Når du kommer, så siger du til pigen, al-imam Ahmad ya'muruka an takhruj. Imam Ahmad beder dig om at komme ud. Så svarer jinni på tungen af pigen, hvis han beder os om at komme ud af Irak, så vil vi gøre det. Og den kom ud. Og den jariya tjeneste pige blev gift og fik børn. Men da Imam Ahmad døde, så kom den tilbage. Og her gjorde det akkurat det samme og sagde, Imam Ahmad siger til dig, kom ud. Så sagde han, Imam Ahmad er død. Her for at pointere et vigtigt pointe med hensyn til Mads, at jinni kan være i berørelse af et menneske i rigtig lang tid, og selvom den kommer ud, så skal man sikre sig at holde den væk fra en. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, hvor Ibn al-Qayyim definerer, hvor han siger, jeg har set vores Sheikh Ibn Taymiyyah læser på folk, og når han læser på folk, så plejer han at sige, kom ud. Han plejer at sige til folk, eller til jinni, kom ud. Så selve jinni kommer ud. Og hvis den ikke kommer ud, så plejer han at sige, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Surat al-Mu'minun, vers nummer 115-118. Han læser den her aya og siger til dem, أَفَحَسِبْتُمْ, tror I, vi har skabt jer forgæves, og til os vender I aldrig tilbage. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, vil synet være Allah, som er sand. La ilaha illa hu, ingen Gud, som er sandfærdig anden ham. Rabbul arshil karim, Rabb, Herren, skaber. Over arshil karim, over troen. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Og dem, som kalder en anden Gud anden Allah, som har ikke noget bevis på det, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, straffen modtager han hos sin Gud. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, de vantro vil ikke få succes. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ, og sig, oh Allah, tilgiv, og det er en barmhjertighed, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ, og det er dig, som er mest barmhjertig. Den her aya, eller det her vers, er faktisk vigtigt, at man læser på folk. Man tager højre øre af folk, og ikke råber den ind, men læser den ind. Man må gerne gentage den mange gange, og altid i ulige tal. Og læg mærke til, hvornår pulsen kommer op. Nogle gange vil pulsen ligesom bevæge sig under nogle bestemte læsninger, så her skal man gentage det her vers. Og prøv at læse det for at danne en form for rystelse hos ham, som er berørt. Og ofte er det sådan, hvor Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, det står faktisk i hans fatawa, han læste på en. Og mens han læste på ham, så var han hans hals var ligesom blevet forstørret. Og Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han havde noget man kalder stok, men den er det tynd stok. Og han blev ved med at slå efter halsen. Det er faktisk i Majmu' al-Fatawa. Og folket omkring ham sagde, manden kommer til at dø. Og så snakkede jinni, Og så sagde, hvad kan vi gøre? Så sagde Sheikh al-Islam, det er mere, I skal komme ud. Så sagde de, vi kommer ud for din skyld. Så sagde Sheikh al-Islam, det er mere, rahmatullah, I kommer ud for Allahs skyld. Og hans profet, sallallahu alaihi wasallam. Og så kom de ud. Og så vågnede den person, der var ramt. Og så sagde, hvorfor er jeg havnet her? Spurgte det ham, kunne du mærke de der slag, du har fået? Så sagde han, hvorfor skulle vores sheikh slå mig? Jeg har ikke gjort noget forkert. Og de hænder. De hænder, at selve smerten kan ikke mærkes. Men det betyder ikke, at det er tilladt for folk at benytte sig af den her metode, når de ikke kender til det. Og plus, man skal være ind i læsning og ind med hensyn til, hvordan man kan håndtere det. Nogle gange, nogle folk tror, at hvis de trykker nogle af stederne på kroppen, så vil de ligesom lukke nogle ting for jinn. Men det kan også dræbe personen, som man læser på, som man skal passe på. Har man ikke forstand på det, så det bedste du kan gøre, bare læse og lade være med at gøre noget overhovedet. Hvad betyder maskulli? Maskulli, det betyder, at vi har en berørelse, hvor jinn styrer kroppen. Hvor du kan se, at han er ikke overskud til at gøre rent for sig selv. Han vil hellere være alene, indlukket. Elsker at være et sted, som er mørke. Faktisk steder, som er beskidte og klamme. Hele tiden kommer han med udtryk, og der er nogen, der siger, at der er nogen, de har tik. Og jeg har studeret meget det der tik, hvor folk har tik. Og tik, det er vokaler, hvor nogle af dem kommer med grimme ord. Jeg prøvede ligesom at dykke det meget nøje, og fandt jeg ud af, at faktisk djinnene tvinger dem til at se nogle ord, som er klamme, og de har ikke styr på det. Og der vil jeg sige, at djinnene går hen i halsbåndet, og så begynder at lægge nogle ting for at tvinge personen til at se nogle grimme ord. Og ofte ligesom når det går, så kan de se nogle ord, nogle sætninger, nogle modbydelige ting, og hele tiden ligesom kommer til højre og venstre, for at skabe, at den person er ligesom sindssyg eller fejler eller andet. Jeg snakker ikke om tik, hvor folk de har en bevægelse, ligesom i halsen eller i hænder eller i alt andet. Da det her, det kan også være en berørelse, hvor Jinni går hen og trykker på nogle nervepunkter for at aktivere det. Det kan det være. Det kan også være noget helt andet på grund af stress eller lignende. Men maskulli, hvor jinni går hen og sætter sig op i hjernen og styrer nervesystemet og prøver at hele tiden få personen til at komme fra mørkere sted til endnu mørkere sted. Og være i en indlukket situation, så personen kan mærke hadfuld over sig selv. Og når folk udefra kigger, så siger de faktisk en halv sindssyg person, som har skiftet fra den ene side til den anden, og alt tyder på, der er et eller andet, der er galt. Hvis vi kigger på nummer 2, Mas Juz'i, hvor Jinni går hen og faktisk styrer noget af kroppen. Det kan være smerter. At folk opstår nogle smerter i øjet, for eksempel. Opstår smerter i ører, opstår smerter, ikke på grund af vejret eller noget lignende, lige pludselig, så kan personen ikke se med sit øje, 100%, eller kan se kun ligesom sløret. Det kan være en form for arme, hvor muskulaturen af arme kan ikke løfte armen mere, den er ligesom lam, og den er bare kommet lige pludselig. Hvor man går hen og læser på vedkommende, og stryger og læser af hjertet, og så kan man se, at armen kommer i bevægelse. Den her form for masjuzi, det er en form for halvstyring, hvor jinni går hen og gør vedkommende bange. Det kan være smerter. Smerter, som er ofte hos kvinder i deres underliv, og smerte i deres kønsdel. Det kan være, hvor de sætter sig ind og begynder at danne meget af diverse. For eksempel blødninger, pletblødninger, faktisk det man kalder istihadah, hvor jinni, når såret indvendigt lapper, så går jinni, og så siger Muhammad sig, raqdatu shaitan, hvor jinni sparker, og danner et hul, et blodår, for at åbne, så der kommer blødning. Og hvis I kigger i æggestokkerne, så kan jinni ofte sætte menstruation i gang. Mange siger, kan jinni gøre alt det her? Ja, med tilladelse af Allah subhanahu wa ta'ala. Husk, altid med tilladelse af Allah. Vi kommer også til at snakke om, så hvordan kan man gøre det her, det kommer jeg til at snakke om. Nummer 3, mastaif. Mastaif, hvor jinni kommer i berørelse af mennesker i kortere øjeblik. Eller i stunder, i timer. Det er bare sådan, hvor en jinni er forbi for at genere. Det kan være en form for hudpine. Lige pludselig du sidder, du mærker ikke noget, og så lige pludselig så får du den ekstrem tunghed op i dit hoved, hvor din kranie bliver presset ind, trykket, som om dit hjerne er ikke ved at eksplodere. Eller opfra, det er som om dit hoved opfra bliver presset, så du kan mærke trykket op i dine nervebaner ned til nakken. Fordi jinni kommer som regel og presser op i hovedet og nedad. Nogle af de der jinn er faktisk meget idioter. De kan gå hen hos nogle folk og hæver i hår. Så er der nogen, der siger, hæver i hår? Ja. De kan trække i hår, som om de hæver det er været flå hår fra hårbåndet. Så folk de kan mærke, der er et eller andet ved deres hår, der ligesom spænder fast og trækker. Mastaif kan også være med hensyn til, mens man sover, hvor man vågner ligesom af noget, der skræmmer. For eksempel berørelse. Det kan være en form for slag. Mens man sover, så kan man få en form for, som om man, det føles, som om du har fået en flad. Eller et slag, eller det føles som om, der er nogen, der lukker for vejrtrækning i næsen eller i munden. Der er nogen, de siger, jeg vundet, jeg kunne bare mærke det, som om dynen trykker ned mod mit ansigt, jeg kan ikke ånde. Ja, det er sandt. Det er jinni, der prøver at lege. Lege er en grim ting, men de leger. Der kan være jinni, de kan være så irriterende, at deres, vi kalder det på arabisk, mazih, deres form for, hvor de prøver at være sjov med sådan noget uhyggeligt ting. Og de er jinni gode til. Jinni kan også være ligesom skræmmende. Det kan være små jinni, der går hen og også leger med børn, hvis man ikke beskytter dem om aftenen. Hvor man er nødt til at gå hen og så beskytte børnene. At beskytte børn, det betyder, at du går hen og læser om aftenen. Hvis de kan selv læse, så er det smukt Ayatul Kursi og Al-Mu'awwidhat, og så læse du'a. Vi har lært jer, hvordan man gør. Så sikrer man dem, at jinni kan ikke genere dem. Nogle af børn bliver som regel skræmt om natten, vågnet af mareridt eller lignende. Og specielt hvis forældrene tager ikke forbehold for at hjælpe deres børn med at læse på den, at forhindre, at jinn kan komme. Ayatul Kursi er en god beskyttelse mod jinn. Og det er derfor, at det er vigtigt for os alle, at i unge alder, at man lærer børnene at læse og at recitere Ayatul Kursi, når de er i gang med at lægge sig til at sove. Det er nummer 1. Nummer 2. Det er vigtigt også, når de er på vej til toilettet, at de husker du'a. A'udhu billahi min al-khubthi wal-khaba'ith. At de lærer dua. Det gælder også voksne som børn. Nummer 4. Nu har vi taget maskulli, masjuzi, masta'if. Og nummer 4. Masda'im. Hvor berørelse af jinn koncentreret i kroppen i rigtig lang periode. Hvordan det? Jinn er med til at skabe en form for berørelse af kroppen og kommer derind for at skabe en form for split, ødelæggelse eller lignende. Så er der mange af jer, der siger, hvordan kan jinn komme ind i kroppen? Jinn kan komme ind i kroppen fra alle åbninger. Jinn kan komme ind igennem analen, og det er faktisk det bedste sted, som jinn ønsker at komme den vej. Og specielt shaitan. Jinn kan også komme igennem munden. Når folk gaber eller lignende, så kan jinn komme ind. Jinn kan også komme igennem næseborene. Alle de åbninger, du har, der kan jinn komme ind. Og placeringen af jinn er som regel op i styringsboksen. Det er hjernen, og det er nerverne. Og de kan sætte sig for at overstyre. Hvad kan det være en grund til, at jinn ligesom entrerer ind i kroppen på et folk? Når folk er væk fra Allah, ikke overholder deres ibadah, når folk sætter ikke deres salær positivt for deres hverdag. Salær er meget vigtig for folk. Salær betyder en beskyttelse og dannelse for, at man sikrer sig, at man bliver beskyttet i form af iman. Og når en person salær for ham, er faktisk et naturligt proces. Ja'ni Allahu Akbar, salam alaikum. Hvor der ikke den følelse for ibadah. Og heller ikke tænk på, skal jeg blive fajr? Det er lige meget med fajr. Jeg beder den, når jeg står op. Skal jeg blive dhuhr nu? Asr går lige om lidt, så kan jeg lave wudu, og så beder jeg dhuhr og asr. Skal jeg blive maghrib? Jeg er træt nu. Jeg venter lige til isha, så beder jeg maghrib og isha. Og hele tiden salær for vedkommende har ikke noget værdi. Så kommer shaitan og placerer sig kursen imod at danne en skade. Og så er der her, Allah vil ikke beskytte ham. Fordi han har ikke været fornødnet til at beskytte sig selv. Skænderier mellem mand og kone kan skabe en form for mas. Hvorfor? Fordi ofte, når der er skænderier mellem mand og kone, hvor der foregår det, man kalder en form for tumult, så vil jinnene bruge det her, fordi der foregår masser af ting, som er uislams. Og det er faktisk rigtigt. Hvor manden eller kvinden fejlagtigt gør, siger eller et eller andet, så kan shaitan bruge det. Brug det over for kvinden, og brug det over for manden, og danne en form. Fordi, hvis I husker, iblis har sat sine discipler i gang. Og hadisen, som er i Bukhari og Muslim, hvor han siger, iblis sendte sine discipler ud, og en anden hadis siger sine børn ud, for at skabe en form for split. Alle kommer og siger, jeg fik ham der til at drikke, jeg fik ham der til at lave det her, jeg fik ham der til at lave det ene. Så kommer der en og siger, jeg har fået et par til at blive skilt. Så siger iblis, det er dig, jeg sigter efter. Det er dig, jeg sigter efter. Fordi du danner en splittelse i en islamisk familie. Og det er det, vi ønsker. Yani, der er nogen, der siger, wallahi, jeg har en nabo, mashallah, han laver al haram. Og ham og hans familie, de lever kun i haram. Og det er kuffar. Og de drikker og bedriver hurra og sådan noget. Jinn kommer ikke at genere dem. Og det er derfor, det er faktisk meget sjovt, at Yahud kom hen til Muhammad s.a.w. i Medina og sagde til sahaba, hvordan kan det være, at shayatin kommer og laver waswas til jer? De laver ikke waswas til os, når vi laver salat. Så har svaret været, hvordan skulle jinni lave waswas til folk, som er værre end shayatin? Hvordan? De har ingen interesse. De vil lave waswas til dem, som er på den rette vej. Og det er derfor. Det er derfor, at genie kan gå hen og ødelægge et familiemønster. Fordi det er det, de ønsker. Når man lytter til djinn, og ikke lytter til haq, så bortfalder. Det er derfor, ham der iblis, han siger til ham, ant. Det er dig, der har skabt splittelse mellem det her par. Og ofte er det sådan der, når folk er fred, når du selv er sur, og du mærker fred i dig selv, og du har et eller andet i dig selv, så kan du ikke tænke rationelt. Der er ikke nogen, der kan tænke rationelt. Og så tænker man på alle mulige mærkelige ting. Det gælder begge parter, mænd og kvinder. Og så står man i den situation og siger nogle ting. Det kan være fejlagtigt. Her kommer djinn ind i billedet. Jeg må hellere puste ilden. Ja, når du har ild, så kommer der en og puster, så ilden bliver forøget. Ild bliver forøget, og det man gør, man vil gerne have de der ild, de skal sprede sig så meget som overhovedet muligt. Al-ghadab al-shadid, når man er fredet, ofte er der folk, de bliver fredet af ingenting. Og at styre sig selv fra fredet er tasbih. At man laver tasbih til Allah. Og beder Allah om tilgivelse i alt, hvad man foretager sig. Eller frygt. At man frygter hele tiden. Alle mulige haramhandlinger kan også være en forføring til, at folk bliver ramt af djinn. Folk kan også blive ramt af djinn, når folk har ikke respekt for de shayatin samlingssteder. Ja, når folk er på toilettet eller lignende, prøv at lave dua, inden du går ind. Så er du beskyttet. Du beskytter dine aura fra djinn. Når folk tager tøj af, de skal sikre sig, at de beskytter deres aura fra djinn. Nogle gange djinn går hen og bliver forelsket i, om det er en hankøn eller en hunkøn. Og det er derfor, at det er vigtigt, at man beskytter sig selv. Når man kaster sig over haram, og det man kalder shahawat. Når man kaster sig over haram, og siger, at det er nogle småtterier. Jeg skal nok klare det, jeg har styr på det. Og så bliver de der småtterier samlet til nogle store ligesom bjerg. Tegninger af mennesker eller dyr hængende. Og nogen de begynder at købe hunde derhjemme, hvor malaika kommer ikke ind. Så ved I selv. Hvis malaika ikke kommer ind i et hus, hvad kommer der så? Djinn. Der er nogen, de hænger alle mulige mærkelige ting op i form af salib, eller billeder, eller mystiske tegn. Jeg har set nogle gange, hvor folk har lavet et hængende ligesom ting. Så har jeg spurgt, hvad det er. Det vidste ikke. Vi fik det undersøgt. Det her, der blev hængt op, den hedder da'wida. At da'wida, det betyder, at den her er lavet for at beskytte huset fra de onde djinn. Men de tiltrækker de gode djinn, siger de. At sidde et sted, hvor der ikke er dhikrullah. Ja, du sidder sammen med folk. Det eneste, de minder dig om, det er shayatins værk. Og aldrig minder dig om, hvad Allah kræver af dig. Hvis vi tager en kvinde, så det er med hensyn til tabarruj, at hun går ud smynket, eller laver ting, som Allah ikke accepterer. At hun ikke går med hijab, er også med til at danne en form for mangel på deres. Det kan også være sihr, hvor der er nogen, der har sørget for, at sihr bliver dannet over for en. Og ofte er det sådan, at nogle af kristne og jøder, de kan også være med til at danne og styre nogle djinn for at komme ind i muslimerne. Der kan også være nogen, som sidder og undrer sig lidt over, hvordan skal jeg lave sihr? Og uden de ved det, når de læser i disse bøger, hvor man kan lave, for eksempel, jeg kan huske fra vores barndom af, hvor man skulle ligesom lære, hvordan man kalder det på djinn. Så jeg kan huske, at vi var ikke særlig gamle, så min fætter han prøvede at hente en bog, og så sad man ligesom og sagde, hvordan man kan kalde på jinn. Når man har lavet en form for kaldelse og alt det der, så skete der noget, som er rimelig klamt og ulækkert. Og det er fordi, når man sætter børn til at udføre eller lære, hvad med voksne, så er det med. For jeg kan huske, der var en i vores by, han prøvede at styre jinn, troede han. Og til sidst, så har jinn været med til at dræbe ham, faktisk. Han blev faktisk dræbt, han blev slået ihjel i en grøft, hvor han prøvede ligesom at lede efter nogle penge og skatter og alt muligt. Men kan jinn gøre det? Ja. Hvilken ting kan være med til at skade altså et menneske? Og hvilken awarat, hvad er det der opstår, når man bliver ramt af jinn? Altså man kalder al-mas. Man kan få noget i yaqadah, det vil sige når du er vågen, så kan du mærke det. For eksempel hvad? Hudpine, som kan være kontinueret. Hudpine, som kan danne en form for smerter, der trykker ned ved øjnene, næsen, ører, halsen, hele tiden har en form for sygdom, uden at være syg. Nummer to, ashurud. At sidde og koncentrere sig om noget, så forsvinder hjernen til noget helt andet. والصدود at sidde og lave ibadah og så forsvinder lysten til ibadah og ligesom har ikke lyst til at gøre det. Al-khumul wal-kasal, dovenhed, træthed, udmattelhed. Kan være smerter over øjnene som trykker, da jinni kan sætte sig op i forhuden eller i forpanden og trykker ned ved øjnene og kan mærke smerter. Så er nogen der siger, alt det her måske jeg har det. Nej, jeg prøver det her, det kan også være grunden til det. Det kan være smerter nogle bestemte steder og kan ikke forklares. Og når man går til en læge, så siger en læge, du fejler ikke noget. Jeg kan huske en gang jeg læste over en, som havde smerter over knæet. Bestemt, knæet har ikke noget, du kan ikke spore, og så er lægen siger, at den fejler ikke noget. Smerter, kontant. Efter læsning, efter en lang periode, så kan man se, at vedkommende bliver bedre og bedre og bedre, og så forsvandt. Drib. Den anden form, der hedder a'rad fil manam, at man mærker nogle ting, når man sover. Al-arak. Paranoia. Træthed, hvor folk kan ikke sove, før de ligesom tvinger sig selv og indlukker sig selv og kan ikke, jeg kan ikke sove. Al-qalaq, at vågne 100 gange i løbet af natten, kan ikke få ro hele tiden, som om der er et eller andet. Al-qardu ala al-asnan, det kan være, hvor man trækker eller presser tænderne sammen. Det kan være en sygdom hos nogen, arveligt, og det kan også være, at det er noget nyt, som de begynder på. Og nogen laver en form for teater, når de sover. Det er som om, de spiller et stykke. Hvor de griner nogle gange, hvor de græder nogle gange, hvor de råber. Nogen af dem gaber, mens de sover. Og den der teaterstykke, som jeg kalder teater, det kan forekomme hos nogle folk, som er ramt af mas. Hvor jinni går hen i deres søvn og prøver at skabe et meget dramatisk billede. Kan være sjov og kan være drama og kan være alt muligt. Marit er noget som de fleste af folk kender. Marit, hvor folk vågner op om morgenen med istighfar, med det samme. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ej, det var en forfærdelig drøm. Ja, de kan påvirke ens dag, men ikke en mu'min. En person, der står op om morgenen, han har fået marit, eller har set marit. Muhammad s.a.v. gav os nøglen, der hedder فَلْيَتِفُّ أَحَدَكُمْ عَنْ يَسَارِ. Kig til venstre. Spyt med sav, altså med luft, og der kommer noget i. Og så siger jeg, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lad være med at tænke over det. Så vil det her aldrig skade en, skræmme en. Det her, de kræver imanen. Der er nogen, der siger, men jeg har prøvet, det hjælper ikke, det påvirker mig, selvom. Ligesom Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde til en sahabi, der lavede salat, hvor han tror, at han kommer af med luft, og så siger han, du skal ikke forlade salat. Det her, du går hen og narer jinn, før du finder lugt eller hører en lyd. Så shaitan ikke kommer og laver waswasa til dig. Shaitan stjæler opmærksomhed af en person fra alt, og skaber en form for ødelæggelse i alt. I din salat kommer han at lave waswasa. I din søvn kommer han at lave waswasa. I dit liv, privatliv, mellem dig og din mand, mellem dig og mellem din mand og din kone, mellem dine børn. Og nogle af kvinderne ligesom mistænker deres børn for alle mulige mærkelige ting. Selvom børnene er syd nok, så er der nogle kvinder, der siger, ham der søn, han ønsker mig ikke noget. Altså, der var en, hun sagde til mig, min søn ønsker mig ikke godt. Han kan godt finde på at dræbe mig, eller slå mig ihjel, eller et eller andet. Og hvis der indgår nogle penge nogle gange, så kan shaitan gå hen og manipulere på hjernen på mænd og kvinder for at skabe en form for front, så de ødelægger. Der er mange, der siger, men ødelæggelse, kommer det op front, altså med det samme? Nej. Shaitan laver planer. Shaitan er god til at lave planer. Og sætter alt til at være konstruktivt i rigtig rækkefølge. Shaitan kommer ikke og siger til dig, lad være med at drikke alkohol. Det vil han aldrig gøre. Shaitan vil aldrig sige til dig, drik alkohol. Det vil han aldrig gøre. Men han vil udelukke folk til at lave haram på en konstruktiv måde, og tiltrækker folk til det langsomt. Trækker på den ene, eller siger til dig, prøv at gå op og skændes med din mand. Sig til ham, du er en idiot. Så det afslører. Men shaitan kan piske stemmen op på alt. Ja, hvis du suger med din søn eller din datter, så vil shaitan sige, nå, hørte du, hvad hun sagde? Det er det eneste, shaitan kan finde på at sige, som morsursa. Din datter svarer dig igen. Og så ændrer Karin, går hen og laver waswasa ind. Og Karin putter nogle ord, og så din ændrer putter nogle ord, og så bliver det til sætninger, og så bliver det til kogninger, og så kommer der ændrer snak, som sikrer dig, når den kommer ud, så kommer det som bjerg. Hvis man ikke kan styre det her, så kommer man til at være ødelagt. Den ætser et menneske op. Og det er derfor, kontrol har en god fænomen hos folk. At man selv kontrollerer sine lyster til alt. Nummer 5. Ru'yatul ashbah. Shabah. Hvis vi kigger, så er det at se noget usynligt bevæger sig. Men kan man gøre det? Ja. Yani, du sidder i stuen, eller du sidder eller i dit soveværelse. Mens du åbner dine øjne, så står der nogen foran dig. Ikke fordi jeg vil gøre folk bange, men det er sandt. Og lige pludselig, når der står noget foran dig, fordi du ikke reciterer eller sætter surat al-Baqara i dit djæb og sådan noget, så kan shayatin færdes. Så mærker du noget foran. Lige snart du åbner, så forsvinder det. Og nogen kan se noget, som skræmmer den. Yani en form for folk sidder, og lige pludselig så sker der noget. Bevægelse. Eller ryg, eller et eller andet. Alt det her er med til at skabe. Der er nogen, der har siddet i deres hjem, og så kunne de høre en hund gør, og de har ikke hund. Så prøvede de flytte over lyden, så fandt de en lyd fra et eller andet hjørne i huset. Og så forsvandt det. Mens de sov, at de kunne høre nogle lyd af dyr, som om det var en zoologisk have. Og alligevel var der ikke noget. De kan forekomme. Bedste man kan gøre, afspille Surat al-Baqarah, ikke hver tredje nat, men hver dag. Bedst at læse adhan i huset fra hver hjørne. Tager du og laver adhan? Kan kvinder lave adhan? Ja. Tag hver hjørne og så lave adhan. Sikre dig, at jinni ikke bevæger sig i hjørnerne af huset, så du renser ud. Vi kommer til at snakke om det. Jeg afslutter ikke den her sag, før vi har taget alle hjørner omkring det her. Nogen kan drømme, at de falder fra nogle høje steder til lave. De kan mærke en form for frygt, og så når de sover, så falder de ned. Og når de falder ned, så mærker de noget tungt. Og de føles som om, de er faldt ned. Og nogen mærker det, at de faldt ned, og de har smerter på siden og røde. Nogen går, når de sover. Ikke normalt, men de gør det. De mærker som om, når de sover, når de, de rejser sig op og går. Alt det her er med til at skabe en form for uro hos folk. Når vi kigger på salat, hvad er det salat skaber? Ro. Hvis salat ikke skaber ro, så er der noget galt. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi kigger på, hvad er det, der kan danne en uro i din krop. Så kig på din salat. Det vil jeg sige. Ham eller hende, der skal læse, det er vigtigt, at personen danner sig iman for Allah subhanahu wa ta'ala, har den fuld tro på, at det er Allah, der helbreder, ingen andre end ham, ved, hvad han foretager sig af handlinger, er ikke i tvivl om, at Allah skal nok fjerne det. Der er nogen, de kan sætte en form for tvivlsomheder, og det her er ikke særlig godt. Fordi når folk sætter en form for tvivlsomheder på Allah, og hvad Allah beder os om, så er det faktisk vigtigt, at man ikke gør det, fordi det kan være en skadelig for ham. Man skal vide, ham der læser på folk, lige meget om de har sihr, eller om de har mas, eller hvad nu de har, der starter et angreb mod ham, eller mod hende. Et angreb fra djinn og djinns verden. Da du danner en skade på dem, så kan de komme og angribe en. Og ikke kun dig, de kan også angribe din familie. Så det skal man ligesom være i besiddelse af. Hvor man sikrer sig, at sit miljø er en god berørelse af gode gerninger. Og sikre sig, at man danner en form for borg af iman, for at sikre sig, at ikke jinn kan komme i nærheden af en. Jinn kan gå hen og manipulere på folk, og sørge for, at en person danner rurur. Yani, jeg fik jinn ud, jeg gjorde den der Den her form for rurur kan være skadelig for dig. Da du skal vide, alt i hænderne på Allah, og det er ham, der bestemmer og afgør, ikke dig. Nu er vi nået til 46, altså klokken er 13.46. Næste gang, inshallah, jeg vil fortælle, hvordan man starter med ilaj, hvordan man starter med at hjælpe en person. Vi kommer til at snakke om, hvilken metoder man skal bruge, hvilken ayat. Hvordan kan man finde ud af, om jinn kommer, er til stede eller ikke til stede? Så tager vi disse punkter. Så næste gang, det hedder kayfa tabda al-ilaj, hvordan man starter med at hjælpe en person, der har sehr, eller der har mas, eller lignende. Så inshallah, næste gang, så tager vi det i løbet af ugen, bi'idhnillah. Jeg skriver, hvornår dersen er, bi'idhnillah ta'ala. Hvis der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Jazakumullahu al-khair, wa barakallahu fikum, wa hayyakumullahu wa bayyakum, wa ja'ala al-jannata mathwana wa mathwakum, wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Hvis der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, værsgo.